شب بخیر کوچولو. بچه‌ها مداد رنگی ها رو خیلی دوست دارن، هر روز نقاشی میکشن. بهتر دنیای مداد رنگی ها رو برای بچه‌ها امشب به عنوان قصه تعریف بکنم. آره خوبه، این برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای خوب و مهربون، سلام. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما نقاشای ماهر که کارهای خیلی قشنگی میکشین. خوش به حالتون. خب دیگه پی بردین اسم قصه‌مون چیه؟ چیه؟ دنیای مداد رنگی ها. امیدوارم دوست داشته باشین. خیلی وقت بود بچه ها که مامان شیرین کوچولو یه کتاب نقاشی خریده بود که هیچ کدوم از نقاشی های اون رنگامیزی نشده بود. یه مدت که گذشت و مداد رنگی ها دیدن شیرین به کتاب و مداد رنگی ها سر نمیزنه، تصمیمی گرفتن. اول از همه رنگ سبز سری به کتاب نقاشی زد. به نقاشی ها گفت من و دوستام با کمک هم نقاشی ها رو رنگامیزی می کنیم تا تو خیلی قشنگ و زیبا بشی. کتاب نقاشی آهی کشید و گفت یعنی میشه؟ آخه من چون رنگ ندارم کسی منو دوست نداره. ببین همه نقاشی هام بی رنگه. من خیلی دوست دارم درخت ها سبز بشه، گلا قرمز و زرد و صورتی بشه، خونم رنگ به رنگ بشه. رنگ سبز رفت و دوستاشو خبر کرد. مداد رنگی ها با خوشحالی به راه افتادن. آخه اونا رنگ زدن رو خیلی دوست داشتن. بچه ها اولین صفحه یه جنگلی پر از درخت بود، اما رنگ نداشت. سبز و زرد و قرمز و آبی همه با هم دست به کار شدن و تو یک چشم به هم زدن صفحه اول کتاب نقاشی رو رنگ زدن. چقدر قشنگ شده بود. مداد رنگی ها بالا پریدن و پایین پریدن و با صدای بلند گفتن خیلی خوبه، بازم میخواییم رنگ بزنیم. صفحه دوم یه مزرعه بود، یه خونه بزرگ که وسط مزرعه بود. توی مزرعه یه عالمه مرغ و خروس و جوجه، یه گاو خالخالی، یه بزغاله و سه تا ببعی بودن، اما هیچ کدوم رنگ نداشتن. دوباره مداد رنگی ها دست به کار شدن و تو یک چشم به هم زدن مزرعه رنگ شد. جوجه ها زرد شدن، کاکل خروسه قرمز، خانم مرغ رو سفید و مزرعه رو سبز و زرد کردن. مزرعه خیلی قشنگ شد، خیلی. همه یه حیوانای مزرعه با هم قدقدا، قوقولی قوقو، بابا و جیک جیک می کردن و از اینکه مزرعه رنگ شده بود اونم رنگ های قشنگ خیلی خوشحال بودن. مداد رنگی هم از خوشحالی بالا و پایین می پریدن و دوباره می گفتن یه صفحه دیگه، یه صفحه دیگه. اون روز تا غروب کتاب نقاشی رنگامیزی شد. چه رنگای قشنگی، مثل رنگین کمان رنگ به رنگ. کتاب نقاشی که حالا دیگه همه صفحاش رنگ شده بود، با خوشحالی از دوستاش یعنی مداد رنگی ها تشکر کرد و گفت حالا هر وقت کسی منو ورق بزنه با خودش نمیگه چه کتاب بی رنگ و رویی. همه میگن به به، چه کتابی، چه نقاشی های خوش رنگی داره. شما هم حتما کتاب نقاشی براتون خریدن، کتابای نقاشی که پر از نقاشی‌های خوشگله اما رنگی نیست. شما هم تو خونه میشینین، به کمک جعبه مداد رنگی اونا رو دونه به دونه رنگ میزنین. مثلا دریا رو چه رنگی میکنین؟ آبی، باریکلا، گلا. گلا همه رنگ‌های صورتی و قرمز و زرد. قربون شما عزیزای دلبندم که همه این چیزها رو خوب خوب میدونین. حالا دیگه موقع خوابه، بخوابین، منم میرم فردا شب دوباره پیشتونم. یک دنیا میبوسمتون، یک دنیا دوستتون دارم. خداحافظ تا فردا شب.